Tutamayacaksan bana söz verme, tanırım kendimi zor baş eder. Aramızda kalsın çok vakit saydım. Eğitilmiyor kalp, gitti mi gider. Gönül niyette bana acil şifalar. Sevgilim nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü yoksa bir tek bende mi film gibi o rüyalar? İtirafı güç, itirazı yük. Söyledim gitti aşığım kör kütük. Ne yaşadıysam dün bu bin misli. Hazırlan kalbim, şimdi öldük. Gönül niyette bana acil şifalar. Sevgilim nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü yoksa bir tek bende mi film gibi o rüyalar?